جس میں آپ نے پڑھتے ہیں غم ہو گئے کر پھولوں سے نوازا جاتا رہتا ہے. جیسا کہ ابھی ایک امیر علیہ سنت نے کارڈ مرتب فرمایا, جیسے میرے لگا ابھی آپ نے ماشاء اللہ نگران شورا اور دیگر مبلغین مدنی چل کے اس کی ترغیب دلا رہے ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے, ابھی ابتدائی دن ہے, اسی میں اس کو اگر نافذ کر لیں, اس میں امیر علیہ سنت نے کمال کر دیا کہ بس ایک جملے کے اندر ایسی نیت مرتب کر کے دے دی ہے کہ اگر روزانہ آپ نے لکھا بھی کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجیے, اب ہر صبح یہ نیت کر لیجیے, کیا نیت کر لیجیے کہ آج کا دن آپ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکی میں گزاروں. یعنی مدنی قافلہ بھی اس میں, مدنی انعامات بھی اس میں, پوری تحریک کے جو بھی مدنی کام کرتے ہیں وہ سارے اس میں, ہر عضو آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کی کوشش, یہ سارا ذہن دیا گیا اس کے اندر. اور نگاہوں کی حفاظت, جیسا آپ نے آنکھ کان زبان تو تین جو ہائی لائٹ کیے ہیں, جس کی وجوہات ہیں نگاہوں کی وجہ سے جو آزمائشوں میں درپیش ہے اس سے کون واقف نہیں. آج یہاں تک ہم پہنچے اپنے گھر سے تو نگاہوں کی کیسے کیسے آزمائش کے مراحل طے کر کے پہنچے, کون کون حفاظت سے پہنچ پایا نہیں پہنچ پایا, کون یہاں سے اپنے گھر نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ پہنچ سکے گا نہیں پہنچ سکے گا. اسی طرح زبان کو لے لیجیے, زبان کی احتیاط حفاظت, یہ تو واقعی اس دور میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کی کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے. بار بار مدنی پھول ملتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جلد ہی امیر علیہ سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ, جو انتہائی مطلب ہے کہ زبان کی حفاظت کے ذہن دینے والی تحریک, اس میں پتہ چلے گا کہ زبان کی حفاظت کی سے کہ گفتگو کرنے والے واقعی اس پر غور کریں تو شاید اس کا ذہن بنے گا کہ ہم اپنی زبان کاٹ کر پھینک دیں. یہ نہیں کرنا ہے کہ محاورہ ہے, لیکن وہ چار اقسام گفتگو کی اس میں لکھی ہیں. ایک لکھی ہے اس میں کہ گفتگو کی چار اقسام. پہلی یہ کہ مکمل مفید گفتگو, نمبر دو مکمل نقصان دہ گفتگو, نمبر تین نہ نقصان دہ نہ فائدہ مند گفتگو, اور نمبر چار نقصان دہ فائدہ مند گفتگو. آپ اس میں دکھائے کہ آخر الذکر یعنی مکمل مفید گفتگو کے علاوہ جو تینوں ذکر کی گئی یہ تو قابل ترک ہے, ان کو استعمال نہیں کر سکتے. اول الذکر یعنی مکمل مفید گفتگو, اس کے لیے اس میں دکھایا کہ یہ قابل استعمال تو ہے مگر باریک ریا بناوٹ اپنی پاکیزگی کا بیانات اور غیبت جیسی تباہ کاریوں سے بھری ہوئی. اور مکمل مفید گفتگو کرنے چلے اب ہم نے سے کرے گا کون؟ پھر چلے کوشش کرتے ہیں امیر سنت کا اپنا کردہ مدنی رحمت کو لے لیتے ہیں, کچھ باتیں لکھ کر کی کچھ باتیں شامل نہیں کی اور کچھ باتیں ہم نے کم لفظوں میں کی. اس قدر احتیاط کے ساتھ کر بھی لی اور پھر یہ آزمائش, اب پتا چلا کہ واقعی جو روایت میں آتا ہے کہ من سبتا نجات کے خاموش رہنے میں نجات. کوشش کریں کہ یہ جو کارڈ ہے اس میں جو نیتیں کی گئی توجہ دلائی گئی, تو محرم حرم کا سمر مہینہ ہے, اس میں سال کے پہلے مہینے میں نیت کر لیں کہ پورا سال انشاءاللہ روزانہ اسی طرح اس کارڈ کی نیت کرتے ہوئے گزاریں, اور انشاءاللہ اس کا ایک پینا فلیکس بھی بن کر مکتبۃ المدینہ انشاءاللہ پینا فلیکس اس کا بڑا جیسے غیبت کی قبر اس میں آتا ہے غیبت سے متعلق توجہ دلائی گئی, وہی مطلب ہے کہ اسی سائز کا انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ یہ نیت اس میں شائع کرے گا. تو یہ بات آسانی اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں, آفس میں, اسکول میں, جہاں جہاں چاہے تاکہ صبح صبح اس پہ نظر پڑے, نیت کر لیں, انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم کافی اپنے معاملات کا تحفظ کر سکتے ہیں. نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اب بقیہ زندگی انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے گزاریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اس میں بھائیوں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے بار بار اس مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے, کسی نہ کسی انداز سے وابستہ رہی ہے, یا آنے والوں کی بڑے بڑوں کی زندگیاں بدل گئی. ایسے کئی لوگ تھے جو بے نمازی تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے, الحمدللہ وہ بے نمازی آج تہجد پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی ایسے تھے جو گناہ بھری زندگی گزارے تھے, ہمارے درمیان یہ بھی اس وقت سابق انداز ڈائریکٹر جن کے اپنے مدنی چینل پہ بار ان کی زبانیں سنی وہ بھی موجود ہیں. اس طرح کئی ایسے جو پتا نہیں کس کس طرح دنیا میں گناہ بھری زندگی گزارے تھے, لوگ حیران ہے کہ وہ کس طرح سنت دلا پر گامزن ہوں گے. اور یہ سارا الحمد للہ قبلہ امیر علیہ سنت دعوت برکات العالیہ کی نگاہ دلاغ کا فیض ہے. آج میں انشاء نیت کر لے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم لوگ وابستہ رہیں گے, اور ابھی جو 9-10 محرم الحرام کی تاریخ آ رہی ہے, چھٹیاں ہیں, 9-10 محرم کے ساتھ اتوار کا دن بھی مل رہا ہے. اتوار کو 3 دن پورے چھٹیوں کے مل رہے ہیں, اس میں کوشش کریں کہ نہ صرف آپ بلکہ جو یہاں پر اسلامی بھائی وہ بھی اور جو مدنی چینل پر ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان 3 دنوں میں نہ صرف ہم بلکہ اپنے دوست احباب کو دعوت دے کے ترغیب دلا کر اپنے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے انشاءاللہ. اور اسی مہینے میں انشاءاللہ 26 مدنی انعامات کے رسالے لے کر ایک اپنے پاس رکھ کر 25 انشاءاللہ تقسیم کر کے آئندہ مہینے وصول کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اور روزانہ پابندی سے فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. سر خم ہاتھ میرا اٹھائے یا خدا تجھے فضل ہی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرشش نام غفار